Wanneer kunnen we weer iets spektakels verwachten? Vuurwerk, ja, dat, vuurshows. Groot feest als we hier kunnen blijven. Oh ja. En huilen als we weg moeten. Ja, want nou ja, ja. Nou, misschien moeten we daar niet te veel aandacht aan besteden, maar als ze hier weggestuurd worden. Ja, dan. Dan moet het toch. To be continued. Ja, want de tijd begint natuurlijk wel een beetje te dringen. Want het is niet alleen dat je op 1 december weg moet zijn, maar je moet ook schoon opleveren. Nou, zoals je zei, daar gaan we geen tijd aan besteden. Geen tijd? Nee, nu niet. Nu niet. Nee, dat klopt. En het is een prachtig terrein, dus ik ben vol hoop. Ja. Dus, nou, dank jullie wel. Ja. Tot later.